غزارا شوری تکبیری شماست، این که شب را روز سازد بر شمشیری شماست، این که دشمن راز پا انداخت و تدبیری شماست، در جهان پیروز نیروی جهانگیری شماست، این دلیرانی شما باشد که توفان کردن جان خود را در رهی توحید قربان کردن، این که دشمن راز پا انداخت و تدبیری شماست، در جهان پیروز نیروی جهانگیری شماست، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، در فضای وطن چنگال شاهین دیدم، گردش چشم عقابش را جهان بین دیدم، مرغ فکرش پر زنان بر طرز پروین دیدم، سر زمینی خویش را مهدی سلاطین دیدم، از غلامی سخت نفرت دارد این قومی غیور، سر زمینی من عزیز است و دلیر و پر غرور، از غلامی سخت نفرت دارد این قومی غیور، سر زمینی من عزیز است و دلیر و پر غرور، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای جوان پاک دینت، ای عزیز نازنین، ای که داری مجد و عزت نقش بر لوح جبین، همدمت مردم نگاه لطف رب العالمین، مرد سنگردار میهن بر تو صدها آفرین، خواهرانت با شهامت، مادرانت شیرزای، نوجوانت با صلابت، پیر مردت رهنمای، همدمت مردم نگاه لطف رب العالمین، مرد سنگردار میهن بر تو صدها آفرین، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، زندگی در بردگی با مرگ یکسان بود است، سر فرازی خاص این مردی مسلمان بود است، نشانی ها نشانی شور ایمان بوده است، مرد میدان شیر قرآن قوم افغان بوده است، این مسلمان است که امشب جان به جانان میدهد، در ره عشق و صفا امروز پیمان میدهد، جان فشانی ها نشانی شور ایمان بوده است، مرد میدان شیر قرآن قوم افغان بوده است، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای غازی رزم آفرین، ای حامی دین مبین، ای مجاهد شور و شوق انقلابت زنده باد، تا قیامت آفتابت در جهان تا بنده باد، دشمنانت پیش پایت خار و سر افگنده باد، آن که دارد فکر سرداری شما را بنده باد، بر شهیدانت سلام و بر یلانت افتخار، بر سمودت فخر امت در جهان ای شاهکار، دشمنانت پیش پایت خار و سر افگنده باد، شما را بنده با ای غازی رز ما فری ای حامی دین مبین ای غازی رز ما فری ای حامی